У 55-м разделе кнігі прарока Ісаі мы сустракаем цікавыя і, можна сказаць, не зусім чаканыя намі словы. Прарок піша: «Спрагненыя, ідзеце ўсе да водаў, нават і вы, у каго няма срэбра, ідзеце, купляйце, ешце, ідзеце, купляйце без срэбра і без платы віно і малако». Цікава, як купляць нешта без срэбра і без платы? Што ў гэтых словах маецца на ўвазе? У сапраўднасці гэтыя словы былі запісаныя прарокам Ісаіяй, але яны выйшлі з вуснаў Богатворцы і на першым плане накіраваныя старазапаветнаму ізраільскаму народу. Калі чытаеш стары запавет, дык тут і там бачыш, як Бог адкрываўся габрэйскаму народу з надзеяй, што гэты народ застанецца верным яму і будзе служыць галоўным пасрэднікам паміж Богам і іншымі народамі, якім Бог непасрэдна не адкрываўся. На жаль, былі тыя моманты ў гісторыі старазапаветнага ізраільскага народа, калі ён Богатворцу пакідаў і пад уплывам і па прыкладзе суседніх народаў пакланяўся чужым багам. Замест того, каб набліжацца да сапраўднага Бога, габрэйскі народ адступаўся ад яго. І вось у 55-м раздзеле Бог звяртаецца да гэтага ж народа з заклікам вярнуцца да яго і ў духоўным сэнсе карміцца ім. Мы далей чытаем: «Паслухайце ўважліва і ешце дабро, і душа ваша хай раскашуецца тлушчам. Прыхілеце вуха ваша і прыйдзеце да мяне, паслухайце, і жывая будзе душа вашая, і дам вам запавет вечны, нязменныя міласці, абяцанныя Давіду». Людзі ўвогуле шукаюць значныя адносіны з кім-небудзь. Бог кажа, што мы можам мець прыемныя адносіны з іншымі людзьмі, але калі не бываем у кантакце з ім, самае галоўнае прапускаем – знаёмства з ім. Ён наш творца, і калі памрэм, з'явімся перад ім. А пытанне ў тым, у якім стане з'явімся мы перад ім. Ён хоча, каб мы спазнавалі яго, будучы тут на зямлі, бо ён здавольвае наш духоўны голад і смагу. У тым 55-м раздзеле прарок Ісаія заклікае кожнага чытача звярнуцца да Бога, шукаць яго і пакідаць грэшны вобраз жыцця. «Шукайце Господа, калі можна знайсці яго», ён піша. «Клічце яго, калі ён блізка. Хай пакіне безбожнік дарогу сваю і беззаконнік намысліць свае, і хай звернецца да Господа, і ён памілуе яго і да Бога нашага, бо ён мілажальны». Паважаны слухач, нягледзячы на тое, што гэтыя словы былі ў першыню выказныя і запісаныя старазапаветнаму габрэйскаму народу, яны таксама накіраваныя і нам, сучасным вернікам. Духоўны прынцып застаецца адным і тым жа. Бог хоча, каб кожны чалавек шукаў яго і знаёміўся з ім. Ён гатовы адкрывацца нам, калі мы дазволім гэта яму. Давайте вернемся до тых словаў, якія мы пачулі ў пачатку. «Ідзеце ўсе да водаў, купляйце без срэбра і без платы віно і малако». Што гэта значыць? У той час, калі гэтыя словы былі выказаныя, не было новага запавету. Ісус Христос, Сын Божы, яшчэ не нарадзіўся. Мы цяпер жывём па прыходзе Збавіцеля Христа, пасля яго на смерці, воскресне і ўзнясенне. Сёння мы маем новы запавет, у якім даведваемся пра той, як Бог праз Христа адкрыў нам шлях назад да Бога, як Бог прапаноўвае кожнаму чалавеку прабачэнне грахоў і дар збаўлення праз ахвярную смерць Христа. І гэта сапраўды дар Божы, што значыць, як падарунак ён даецца людзям бясплатна. У апошняй кнізе Біблії «Адкрыццё» мы чытаем гэтакія словы. «Дух і нявеста кажуць, прыйдзі, спрагненны, хай прыходзіць, і хто жадае, нехай бярэ ваду жыцця за даром». Ісус Христос прыйшоў ад Бога дзеля таго, каб паказаць нам Бога, але таксама дзеля таго, каб памерці ахвярнай за нас смерцю. Ён жыў у свеце, але ні аднаго разу не грашыў, застаўшыся поўнасцю безгрэшным. І калі рымскія жаўнеры прыбілі яго цвікамі да крыжа і паднялі ўверх, Біблія вучыць, што ён узяў на сябе грахі ўсяго чалавецтва і панёс іх як тое чыстае ахвярнае ягня. Усё гэта адпавядала Божаму намеру даць людзям магчымасць вярнуцца да яго, асабіста пазнаёміцца з ім і даць кожнаму, які навяртаецца да яго, дар збаўлення. Апостол Павел прыгадвае нам, што мы, як вернікі Божыя, не належым да сябе, бо былі купленыя дарагою цаною, каб стацца каштоўным Божымі дзецьмі. Мы жывём у той час, калі Бог кліча і запрашае кожнага чалавека да сябе. Ён сёння праяўляе сваю найвялікшую мілату і міласць кожнаму, хто шукае яго. Кожны, хто чуе ягоны заклік, можа звярнуцца да яго і атрымаць прабачэнне грахоў і збаўленне. Паважаны слухач, можа ты ніколі не звяртаўся да Бога. Згодна з вучэннем Біблії, Бог хоча, каб кожны з нас шукаў і знайшоў яго. У кнізе прарока Ісаі мы чытаем такія запрашальныя словы: «Шукайце Господа, калі можна знайсці яго, клічце яго, калі ён блізка». Многія людзі шукаюць шчасця і значэння для жыцця ў розных рэчах, толькі не ў Богу. У тым яны памыляюцца, будучы пад уражаннем, што знойдуць сапраўдную і даўгачасную радасць у жыццёвых забавах, у сусветнай знакамітасці, у багаццях альбо ў нейкім іншым чалавеку. Аднак Слово Божие сцвярджае, што сапраўдная і вечная радасць знаходзіцца толькі ў Богу. Псалмаспевак Давід засведчыў пра гэта, напісаўшы: «Ты, Боже, пакажаш мне шлях жыццёвы, паўната радасці прад абліччам Тваім, шчасце ў правіцы Тваёй навечна». Але трэба памятаць, што кожны, хто шукае Бога, мусіць таксама быць гатовым жыць згодна з Божымі запаведзямі. Калі хто жыў грахоўным жыццём, дык трэба пакінуць яго і прасіць дапамогі ў Господа Бога, каб жыць праведна паводле ягоных запаведзяў. Прарок Ісаія падкрэслівае гэтае патрабаванне, калі піша: «Хай пакіне безбожнік дарогу сваю і беззаконнік на мыслы свае, і хай звернецца да Господа, і ён памілуе яго, да Бога нашага, бо ён мілажальны». Кожны, хто звяртаецца да Бога, мусіць праявіць намер пакінуць грахоўны вобраз жыцця, пакаяцца ў сваіх грахах і прасіць у Господа Бога новай сілы, каб жыць паводле ягонай волі. У сапраўднасці ніхто з нас, людзей, не бывае безгрэшным, бо мы ўсе грашылі, грашым і мусім без перапынку спавядацца перад Господам, просячы даравання ў яго і здольнасці не здавацца грэшным пажаданням. І ў сувязі з гэтым патрабаваннем нам трэба рэгулярна чытаць або чуць Слова Божыя, бо ў ім мы знаходзім Гасподнія загады і парады, як нам жыць у гэтым свеце і як ставіцца да Бога і іншых людзей. Слово Божие показывае нам, што нашыя намеры і ўчынкі часта адрозніваюцца ад Божых. У кнізе прарока Ісаі мы чытаем словы Бога: «Мае думкі не вашы думкі, не вашыя шляхі мае шляхі, кажа Господ. Як неба вышэй за зямлю, так дарогі мае вышэй за дарогі вашыя, і думкі мае вышэй за думкі вашыя». Стаеш прычыны, нам і трэба заўсёды слухаць ягонае слова. Ці это значыць, што мы самі штодня чытаем Біблію, альбо чуем казанні ў царкве, калі прапаведнікі голасна чытаюць і растлумачваюць змест Божага слова для нашага духоўнага настаўлення. І не павінны мы толькі чытаць або слухаць Слова Божае. Нам трэба таксама выконваць тое, што мы чытаем або чуем. Калі мы чытаем або слухаем Слова Божае і не мяняемся ў характары і паводзінах, дык з такой дзейнасці мы не атрымліваем ніякай карысці. Багаслоў Якаў піша, што мы мусім быць не толькі слухачамі, але і выканаўцамі слова Гасподняга. Паводле ягоных словаў: «Будьце ж выканаўцамі слова, а не слухачамі толькі, што ашукваюць самі сябе, бо хто слухае слова і не выконвае, той падобны да чалавека, які разглядвае прыродныя рысы аблічча свайго ў люстры. Ён паглядзеў на сябе, атышоўся і адразу забыўся, які ён ёсць. А хто пранікне ў закон дасканалы, закон свабоды, і застанецца ў ім, той, не будучы слухачом забыўлівым, а выканаўцам дзеі, дабрашчасны будзе ў сваім дзеянні. Дабрашчаснасць прыходзіць нам пры ўмове, што мы знаёмімся з запаведзямі Бога і іх выконваем. Але выконваць іх не заўсёды без праблем. Колькі б мы ні стараліся выконваць усе гасподнія загады, бываюць тыя моманты, калі мы парушаем некаторыя. Сказна нам не гневацца на іншых, а мы гневаемся, і часамі без асаблівай прычыны. Не павінны мы гаварыць нядобрыя, абразлівыя словы супраць іншых, а мы кажам такія рэчы на тых, хто нам не падабаецца, аб чым пасля саромеемся і шкадуем. Іншыя ведаюць, што мы вернікі Божыя, і здзіўляюцца, што выказваем брыдкія словы, разлаваўшыся на іншага чалавека. Справа ў тым, што мы самі ніколі не зможам выконваць усе Божыя загады без самога Бога. Біблія сцвярджае, што пры навярненні веручы чалавек атрымаў Духа Святога, які дапамагае яму выконваць Божыя загады. На жаль, часта вернікі не развіваюцца ў сваім духоўным жыцці і на Духа Святога не спадзяюцца, бо ім лягчэй і ахвотней грашыць. Сумна, калі так здараецца, і такі вернік мусіць вярнуцца да Бога, папрасіць прабачэння ў яго і новай сілы, каб жыць праведнае свята перад Богам і іншымі людзьмі. Паважаны слухач, ці ты праяўляеш характар і Дух Хрыстоў? Ці іншыя, якія знаюць цябе асабіста, скажуць, што ты падобны да Ісуса Хрыста ў намерах, думках і паводзінах? Калі не, дык пакайся і зрабі, як напісана ў кнізе прарока Йоіля. Звярнецеся да мяне ўсім сарцам сваім у посце, плачы і галашэнні. Раздзірайце сарцы вашыя, а не вопратку сваю, і вярнецеся да Господа Бога вашага, бо ён добры і міласарны, шматцярплівы і шматмілажальны, і шкадуе пра бедства. Хто ведае, ці не ўмілажаліцца ён і ці не пакіне дабраславення. Хай Господ Бог у гэтым дапаможа кожнаму з нас. Амэн.